إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سؤال 386 katika fatwa inasema hal yajuzu lilmuslimi al-i'timadu fi badi'i sawmi wa nihayatihi 'ala al-hisabi al-falaki aw la budda min ru'yati al-hilal. Swali inasema hivi, hal yajuzu lilmuslim, je, inafaa kwa muislamu al-i'timadu fi badi'i sawmi, ategemee kuanza kwa kufunga, wa nihayatihi, na kumalizika kufunga, ategemee ala hisabi falaki, ategemee hesabu za watu wa feleki, au la budda min ru'yati al-hilal, au ni lazima mpaka uone mwezi, au la budda min ru'yati al-hilal. Je, mtu ategemee muislamu kuanza kwa mwezi na kumalizika kwa mwezi, ategemee hesabu za watu wa feleki, au ategemee lazima kwanza mpaka uone mwezi? Aljawab, qalu rahimahumullahu ta'ala, ash-shari'atu al-islamiyyatu shari'atun samha, sharia ash-shari'atu al-islamiyyati shari'atun samha, sharia ya Uislamu ni sharia ya ukarimu, samhatun ni ya ukarimu, wa hiya 'ammatun, na sharia yenyewe ni ya ujumla, shamilatun, tena ni yenye kukusanya, ahkamuha jamiu thaqalaini, sheria zake ni shamila, zimekusanya ahkamu za viumbe wote, jamiu thaqalaini al-insi wal-jinni, zinamgusa mwanadamu na zinagusa majini, zimeenea, wa hiya ammatun shamilatun ahkamuha jamiu thaqalaini al-insi wal-jinni ala ikhtilafi tabaqatihim, pamoja na kwamba juu ya utofauti wa matabaka yao sheria imeenea kwa wanadamu na majini, pamoja na kuwepo utofauti wa matabaka yao, ulama wa ummiyin, sawa sawa sheria hiyo inawagusa wanawachuoni na wasiokuwa wanawachuoni, ahlul hadhari wa ahlul badia, sheria hiyo inawagusa watu wa mjini na watu wa vijijini. فلهذا سهل الله عليهم طريق الى معرفه اوقات العبادات, na kwa hilo basi amewawepezishia Allah subhanahu wa ta'ala juu yao kuzijua njia za kufahamu nyakati za ibada, kwa kuwa sheria imeenea kila mahala na imewagusa kila watu, majini na wanadamu. Allah subhanahu akawawepezishia hao wanadamu na majini kuzijua njia za kufahamu nyakati za ibada. Faja'ala lidukhuli awqatiha wa khurujiha amarat, akajalia kuingia kwake au kuingia kwa wakati na kutoka kwa wakati amarat, amejalia kuna alama, yashtarikuna fi ma'rifatiha, wanashirikiana katika kuzijua hizo nyakati. Allah subhanahu amejalia kuingia kwa wakati na kutoka kwa wakati, amejalia kuna alama, na hizo alama wanashirikiana nazo, wanashirikiana wote katika kuzijua. Ja'ala zawala shamsi amaratan ala dukhuli waqti al-maghrib, amejalia Allah subhana ishara ya kuingia, amejalia kwamba kuondoka kwa jua, zawala shamsi, kumalizika kwa jua ni ishara ya kuingia wakati wa maghrib, kuondoka kwa jua Allah subhana amejalia kuwa ndio ishara, amaratun, ya kuingia wakati wa magharibi. Wa khuruju waqti al-asri, na ndio ule ule unakuwa ni wakati wa kumalizika, wakati wa alasiri, wakati wa alasiri unaondoka, kwa jua likizama unajua ndio kama magharibi imeingia na kumalizika wakati wa nini, wa alasiri. Wa ghurubi shafaqi al-ahmar, na kuondoka ule uzi mwekundu, amaratun ala dukhuli waqti al-isha'i mathala, ni alama ya kuingia wakati wa isha mfano wake. Wa ja'ala ru'yata al-hilal, na Allah subhanahu kajalia kuonekana kwa mwezi, baada istinarihi, baada istitarihi, baada ya kujificha kwake, akhiru shahri, kwamba baada ya ule mwezi kuwa umejificha, alama yake Allah subhanahu amejalia kuonekana kwa mwezi baada ya kuwa ulikuwa umejificha, akhiru shahri, mwishoni mwa mwezi, amaratun ala ibtida'i shahrin qamariyin jadid, hiyo ni ishara ya kuanza mwezi huu wa kamari mpya. Allah subhanahu amejalia kuonekana kwa mwezi baada ya kuwa ulikuwa umejificha, hiyo ni ishara kuonekana huo mwezi mwishoni mwa mwezi. Mwezi unaanza kuonekana, mtu kauona mwezi ule tarehe 30 29, basi hiyo ni ishara Allah alivyojalia kwamba mkauona mwezi mwishoni mwa mwezi za kawaida, basi hiyo ni ishara kabisa ya kuanza mwezi mpya. Mwezi mpya wa intihai shahri sabiq, na kumalizika kwa mwezi uliotangulia. Walam yukallifna ma'rifata badi shahri al-qamari, na wala Allah subhanahu hajatukalifisha sisi kuanza kujua ma'rifati badi shahri al-qamari. Allah hajatukalifisha sisi kujua mwanzo au kuanza kwa mwezi wa kamari. Mwezi wa kamari tunasema nini? Shahru al-qamari ndio mwezi gani? Ni miezi ulionayo mwezi huu wa kawaida. Eh, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne ndio mshahru kamari. Si inaitwa mwezi? Sasa na hilali pia inaitwaje? Hilali inaitwaje? Eh? Mwezi, si ndio? Sasa utofauti wake ukoje? Utofauti wake ukoje? Ule unaoona juu kule toka unaitwa hilali, inaitwa hilali. Na huu ukisema shaharun kamari, ni huu mwezi na mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano mpaka wa 12. Na hilal ndio hiyo nyota, mwezi tunaoona juu. Sawa jamani? Eh, ujue tofauti. Kwa nini shaharun kamari sio kaambiwa mwezi wa mwezi? Ah, utaelewaje? Mwezi wa mwezi. Unaelewaje? Eh, huwezi elewa, si ndio? Hauwezi kuelewa shaharun kamari, mwezi wa mwezi. Kwa hiyo unajua shaharun kamari ndio hii miezi ambayo mwezi wa kwanza, wa pili inaitwa shaharun kamari. Sawa jamani? Kwa anasema wala miukallifna maarifata badi shahri al-qamari, na hajatukalifisha sisi Allah subhana kujua kuanza kwa mwezi wa kamari, bima la yaarifuhu illa an-nazrul yasir minan nasi, kwa yale ambayo hawayajui isipokuwa wanayoyajua, wanaojua kuanza kwa mwezi wa kamari ni an-nazrul yasir minan nasi, ni kundi dogo kabisa la watu ndio wanafahamu kwamba hapa mwezi unaanza. Wa huwa ilmu an-nujum, wa huwa ilmu an-nujum, na hiyo ya kujua sasa kama mwezi unaingia kwa kupitia hii shahru al-qamari, hii ni ilmu an-nujum, ni elimu ya nyota. Au ilmu al-hisab au ilmu al-hisab al-falaki, au ni elimu ya hesabu ya kifeliki. Wa bihadha ja'at nususul kitabi wa sunnati, na kwa hili sasa la kukataza ili la kutokalifishwa zimekuja nususu ni kitabu na sunna, bijaali ru'yati alhilali, ikajalia hizo nususi zikafanya kwamba kuonekanika kwa mwezi kwa macho ule, wa mushahadati hii, na kushuhudia ule mwezi, amaratun ala bad'i sawmi almuslimin, ni alama na ni ishara ya Waislamu kuanza kufunga shahru Ramadhani, mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo hakuna haja ya watu kuangalia miezi hii ya kutumia hesabu za kifeleki, ilmu nujum hakuna haja, lakini sisi ishara yetu ya wazi ni kuona mwezi wa Shaaban. Mwezi wa Shaaban umeenda 29 20 30, tumeona mwezi hapa. Kwa kuona mwezi tu sisi wa Shaaban 30, maana yake ni kesho sisi tunaanza kufanya kufunga. Akasema wal iftaru minhu bi ru'yati hilal Shawwal, na vile vile Allah subhanahu kajalia sisi kuona tu ule mwezi mwishoni mwa mwezi wa Ramadhan, ni ishara ya kwamba tunaruhusiwa sasa kula katika mwezi wa Ramadhan na kuanza mwezi wa Shawwal. Wal iftaru minhu bi ru'yati hilali Shawwal, na kula kutokamana na kuona huo mwezi wa kuingia mwezi wa Shawwal. Wa kadhalika alhalu fi thubuti Eid al-Adha wa yawm Arafat, na vivyo hivyo hali ile iko hivyo hivyo. Wa kadhalika alhal, Na hivyo hivyo hali ipo fi thubuti Idil Adha, katika kuithibitisha idi kubwa wa yaum Arafat na kuthibitisha siku ya Arafa. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah, faman shahida minkum shahra falyasumhu. Kwa hiyo cha msingi ni kuona mwezi. Kwa kuonekana mwezi tunafunga, kwa kuonekana mwezi tunafungua, kwa kuonekana mwezi vile vile unakuwa na nafasi ya kuanza Idul Adha, kwa maana yaum Arafat. وقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال النبي إذا رأيتموه فصوموا متكبوون موزي بس فنجيني وإذا رأيتموه فأفطروا نمكوون موزي كليني فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 نيكيوا كتكوا كنو تاندو جوينو كميكو زنجيني موينجا موزينجا بس كمليشيني إسابو يا 30. Faja'ala alayhi salatu wa salam, amejalia mtume alayhi salatu wa salam katika haya maneno, as-sawmu li thubuti ru'yati hilali shahri ramadhan, amejalia kwamba kufunga kunapatikana kwa kuthibitika kuonekana mwezi wa shahri ramadhan. Wal iftara minhu, na vile vile amejalia kwamba kula kutokamana huo mwezi, li thubuti ru'yati hilali shawwal, ni kwa kuthibitika kuonekana mwezi wa shawwal. Kwa tukiona mwezi wa shawwal tunakula. ولم يربط ذلك بحساب النجوم ولا امتم عليه الصلاه والسلام لم يربط حاجفungamanisha ذلك بحساب النجوم حاجفungamanisha hilo kwa hesabu za nyota wasairul kawakib na kutembea kwa nyota hajafungamanisha hilo bali amefungamanisha kwa kuona tu hajafungamanisha kwa hesabu za nyota wala sairul kawakib wala kutembea kwa nyota وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم نجيو هيلي sasa la kuonekana tu mwezi ndio imepita zimetembea au zimepita amal katika zama za mtume alihi salatu wasallam, watu walizifanyia kazi hivi kwa kuonekana mwezi wakafunga, kuonekana mwezi wakafuturu. Wa min al-khulafa'ir rashidin, na vile vile makhulafa'ir rashidin walitumia hii njia ya kuonekana kwa mwezi. Wal a'immatul arba'a, na vile vile viongozi wanne. Wal qurunu thalatha, na vile vile karne tatu. Allati ahida biha laha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil fadli wal khairi, zile karne tatu ambazo mtume ameziahidi kuwa ni bora na vile vile ambazo ni za khairi, zilitumia njia hiyo hiyo ya kuonekana mwezi, kuona. Hawakutumia hesabu ya feleki wala kutumia hesabu ya utembeaji wa nyota. Farujuu fi ithbati ashhuri alqamariyya ila ilmi an-nujumi, anasema sama ulama kwamba kurejesha jambo hilo la kuthibitisha kwamba mwezi wa kamaria umeingia, ukarejesha kwenye ilmi nujumi, kwenye ilmu ya nyota. Fi ibadi il ibadati, ndiyo kwamba ibada zinaanza. Wal khuruji minha, na ibada zinakuwa zinamalizika. Duna ruyati, pasi na kuona kwa macho ya wazi. Hili jambo minal bidai, ni katika jambo ya uzushi, mambo ya uzushi. Allati la khaira fiha, tena ambayo sio kwa na khairi yoyote. Kurejesha kuonekana kwa mwezi au kurejesha kwamba kuingia kwa mwezi, kuthibitika kwa mwezi, ukarejesha jambo hili kwamba tutumie elimu za nyota, tutumie elimu za feleki. Anasema ulama kwamba kurejesha jambo hili kwamba ndio ibada imeingia, tufanyeni mkaangalia ilmu nujumu zenu kwamba sasa hivi ibada ya Ramadhani imeanza au Ramadhani imemalizika, mkao mnatumia tu ilmu nujumi hizi. Wanasema haya ni katika mambo ya uzushi ambayo hayana khairi. Wala mustanada laha mina shariati, na wala mambo haya hayana maegemeo katika sheria. Wa inna almamlaka alarabia saudia, na kwa hakika mamlaka ya arabia ya kisaudia, mutamasikatun bima kana alayhi nabii sallallahu alayhi wasallam, ufalme huu wa kiarabu wa Saudi Arabia umeshikamana na yale ambayo aliyokuwa nayo mtume alayhi salatu wasalam wa salafu salih na wajawema. Min ithbati siyami wal iftari wal a'yadi wa awqati alhaji nahwiha, wameshikamana na mwenendo huo katika kuthibitisha kufunga na kuthibitisha kufungua na kuthibitisha kuingia idi na kuthibitisha nyakati za hija na mfano wake. Wameshikamana biruu ya tilhilali, kwa kuonekana mbara mwezi. Walkhairu kulla alkhair, na khairi iliyokuwa khairi yote. Fitibai man salaf, khairi yote iliyokuwa khairi ni kuwaiga na kuwafuata wale ambao wametangulia. Fi shuuni diniya, katika mambo ya kidini tuwaige waliotangulia. Wa sharru kulla shar, na shari ya kila shari. Fil bidai, ni kule kuzusha, shari yote ni katika kuzusha. Allati uhdithati fid din, bidaa ambazo zimezushwa katika dini. wakamalizia wakasema hafadhana Allahu wa iyyaka wa jami'al muslimin, atuhifadhi sisi Allah subhanahu wa ta'ala na kuhifadhini nyinyi na waislamu wote, minal fitani ma dhahara minha wa ma batan, miongoni mwa fitna zilizodhihiri na zilizojificha, Allah tuhifadhi. Kwa hiyo khairi iliyokuwa khairi ni kuwafuata waliotangulia, kwa maana wao walikuwa nathibitisha kuonekana mwezi kwa kuona kwa macho yao, sio kwa hesabu za nyota, mipiga manyota yao wale watu wa feleki. Hilo jambo anasema maulama kama ni jambo la uzushi. Swali la 2036 anasema hunaka khilafun kabirun baina ulamaa almuslimina fi tajdidi badi sawmi ramadhan. Kuna khilafu kubwa, kuna utofauti mkubwa kabisa baina ya wanawachuoni wa Uislamu katika kupangilia tahdidi badi sawmi ramadhan, katika kupangilia kuanza mwezi wa Ramadhani, kuanza kufunga mwezi wa Ramadhani, wa Eidul Fitr na vile vile Eidi ndogo al-Mubarak. Kwa hiyo kuna tofauti baina ya al-ilmi kuanza kuingia mwezi wa Ramadhani na kufunga, na vile vile kuanza Eidul Fitr, kuna ikhtilaf nyingi sana. Akasema faminhum amala bihadithi, kuna wakundi la hawa na wachuoni wameifanyia hadithi, wamekwenda na hadithi ya Mtume anaosema sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake mwezi na fungueni kwa kuonekana kwake mwezi. Kundi la kwanza, kwa hiyo wamethibitisha kuingia kwa ibada hizi kwa kuonekana kwa mwezi. Wa min alulamai, na kuna kundi la wanawachuoni, man ya'tamidu ala ara'il falakiyin, kuna kundi la wanawachuoni yenyewe linategemea yale maoni na uoni ule na fikra za watu wa feleki. Haithu yaqulun, kiasi cha kwamba wanachosema, inna ulama alfalak, hakika wanawachuoni wa feleki, kadi waswalu ila qimmati fi ilmi alfalaki, kwa hakika wamefika kwenye qimma, kwenye kikomo kabisa cha ujuzi wa ilmu alfalaki, wanajua kabisa ilmu alfalaki, wanaijua ilmu alfalaki, maana yake ni elimu ya nyota. Bihaithu yumkinuhum ma'rifata bidayati shuhuri alqamariya, kiasi cha kwamba kwa jinsi walivyofikia kikomo cha kujua masaili ya nyota na mwezi, wameweza kufikia kujua bidayati shuhuri alqamariya, mwanzo kuanza kwa miezi hii ya kawaida. Wamefikia elimu hiyo, wanaweza kujua kwamba hii leo inafiki, mwezi huu utaanza hapa utamalizikia hapa, wamefikia huko. Asema wa ala hadha yattabi'una at-taqwim, na juu ya hili sasa, na kwa kuwa watu wa feleki wameweza kujua mwanzo wa mwezi na kumalizika kwa mwezi, na juu ya hili sasa, yattabi'una at-taqwim, wanafuata kalenda. Kwa hiyo swali hilo, khilafu nyingi kote, maana yake ameleta khilafu na amegawa makundi yake mawili. Kwa hiyo anataka ufafanuzi. Awwalan anasema jawabu, al-qawlu sahihu alladhi yajibu al-amala bihi, kauli ambayo ni yenye nguvu iliyokuwa sahihi, ambayo yajibu al-amala bihi, ni wajibu kuifanyia kazi, huwa ma dalla alayhi qawluhu sallallahu alayhi wasallam, ni ile kauli ambayo imejulishwa na kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam aliposema sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, fa in ghumma alaykum fa akmilu al-idda, fungeni kwa kuonekana kwake mwezi. Min anna al-ibrata fi badi shahri ramadhani wa intihaihi bi ru'yati al-hilal, kwamba mazingatio katika kuanza mwezi wa Ramadhani na kumalizika kwake unazingatiwa kwa kuonekana mwezi. Fa inna shari'ata al-islam, wa hakika sheria ya Uislamu, allati ba'atha Allahu biha nabiyuna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, ambayo amemtuma nayo mtume wetu alayhi salatu wasalam, ammatan, sheria hii imeenea tena, khalidatan, ni yenye kuishi milele, mustamirratan, ni yenye kuendelea, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo kama masahaba na mtume wao walitumia kuingia kwa mwezi kwa kuona, na vile vile na sheria hii kwa kuwa inaendelea ni ya ujumla mpaka siku ya kiyama, watakao kuja baada ya masahaba na mtume watatumia njia hii hii kuingia kwa mwezi kwa kuona mwezi. Jambo la kwanza. Jambo la pili, anna Allah ta'ala alima ma kana wa ma sayakun, Allah subhana amejua yaliyokuwa na yatakayokuwa. Min taqaddum ilmi al-falak, kwa kule kuendelea elimu ya falak, alijua Allah kwa kule kuendelea elimu ya nini ya falak. Wa ghairihi min al-ulumi, na zisizo kuwa hizo miongoni mwa elimu. Wa ma'a dhalik, pamoja na hilo kwamba Allah subhana alijua yaliyotangulia na amejua yatakayokuja kutokea baadaye, na amejua kwamba elimu ya falak itatatunka, itapanuka na watu wataisoma sana, watajifunza. Pamoja na hivyo Allah subhana akasema, faman shahida minkum shahra falyasumhu, yote yule mwenye kushuhudia mwezi akauona basi afunge. وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم نامي بينيشا هيلو بيا متومي واك اليبوسيما صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الحديث. فعلق صوم شهر رمضان والافطار منه برؤيه الهلال. فعلق نا امتنديكا متومي عليه الصلاه والسلام نا امتنديكا الله سبحانه صوم شهر رمضان kufunga mwezi wa Ramadhani wal iftar na kufungua ametundika kwenye nini biru'u yatil hilali kwa kuonekana mara mwezi walam yu'alliquhu bi'ilmi shahr bihisabi an-nujumi na wala hajaitundika elimu ya kujua kwa mwezi umeingia akawa hakuitundika kwenye hesabu ya nujumi ya nyota ma'a ilmihi ta'ala bi anna ulama'il falak bi anna ulama'al falak pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anajua kabisa kwamba wanawashuoni wa feleki sayataqaddamuna fi ilmihim wataendelea watasogea mbele kujua elimu yao zaidi bihisabi nujumi watafahamu vile vile hesabu za nyota watakuja kuendelea huko mbele wataqdimi sayriha na kutangulia utembeaji wake wa hizo nyota wataqdiru sayriha na kukadiria kule kutembea kwake nyota Allah subhanahu alikuwa anajua kwamba hawa watu wa feleki hawa baadaye watakuja kuendelea elimu yao itatanuka sana Allah alikuwa anajua hilo فواجب على المسلمين المصير الى ما شرعه الله ني واجب جوا الاسلام المصير كرجيا الى ما شرعه الله يلي ambao Allah subhanahu yaruhusu lahum qawwa ala lisan rasulih sallallahu alayhi wasallam aliyowaruhusu kupitia ulimi wa mtume alayhi salatu wasalam min at-ta'wili miongoni mwa sababu fi sawmi wal iftari miongoni mwa sababu za msingi za kufunga na kufungua ala ru'yatil hilal zinakuwa kwa kuonekana mwezi wa huwa kal ijma'i na hii inakuwa kama vile ijma' makubaliano min ahli alilmi ya wanawachuoni wa man khalafa fi dhalika na yoyote yule atakaye khalifu jambo kama hili akatumia feleki akatumia hesabu ya nujum wa man khalafa fi dhalika wa awwala na akaegemea ala hisabi nujumi kupitia hesabu za nyota fa qawluhu shadh kauli yake hiyo itakuwa ni mbovu la yu'awwalu alayhi wala haigeukiwi kauli yake hiyo wabillahi tawfiq na vile vile swali la mwisho swali la 3127 kwa tunaona pia unaona kwa maneno haya katika swali lililopita kauli inajirejea vile vile hatuna haja ya kutegemea nini kutumia falak falak kwa maana elimu ya nyota tuna haja kuingia kwa mwezi ambao ni wa ibada au jambo la ibada tunategemea kuonekana kwa mwezi tu. Kwa maana hakuna haja ya watu kuangalia kalenda. Ndio maana unaona kwamba kuna baadhi ya mambo baadhi ya misikiti unafika inapofika kwamba mwezi umeonekana sehemu fulani wao wanaongeza tena kalenda mbele. Unakwambia huu mwezi ni mrefu, mwezi wa 30 huu. Wakati mwezi umeonekana tarehe 29 kwa hiyo 30 ya kesho ambayo nyemeweka ilikuwa ni tarehe 1 ya Ramadhani. Kwa hiyo unatoa 30 ya kwenye mwezi wa chini kule wanaweka pale juu. Pap. Kama mwezi mrefu mwezi mrefu pamoja na kama taarifa zimeshakuja kama mwezi umeonekana sehemu fulani au wapi kwa hiyo kwa kuwa watu wa miji washazoea makalenda makalenda kwa wanachomoa sehemu ya 30 naongeza pale kwa hiyo sisi tunabakia na swala zima la kuonekana kwa mwezi akasema pia swali la 3127 anasema laqad ujriyat amaliyatun waqad laqad ujriyat amaliyatun jirahiyah kwa hakika imepita operation imefanywa mimi operation imepita operation amaliyatun jirahiyah hiyo inaitwa operation fi shahri ramadhan yani anasema huyo mtu kwamba nimefanywa mimi operation katika mwezi wa ramadhani laqad ujriyat au ajraitu ujriyat imepitishwa operation katika mwezi wa ramadhani kwa maana nimefanywa mimi operation mwezi wa ramadhani والان اريد ان اقضي نا ساسا ninataka nilipe ile ambayo sikufunga مع العلم ان المسلمين في مدينتي pamoja na kwamba ninajua mimi kwamba waislamu katika mji wangu inqasamu ila qismain wamegawanyika katika vigawanyo viwili makundi mawili alqism alawwal ittiba'an lisuudiyah kundi la kwanza linawafuata wa saudia wa ba'dhu albuldan alislamiyyah alukhra na baadhi ya miji mingine ya Kiislamu mingine wanaifuata. Wanafuata nini? 29 siku. Kwamba mwezi una siku 29. Ai, 29 yauman. Kwa hiyo kundi la kwanza linafuata Saudi na linapata linafuata miji mingine ya Kiislamu ambayo mwezi kwao una masiku mangapi? 29. Walqismu thani akmala shahar, na kundi la pili lenyewe limekamilisha mwezi. Ai 30 yauma. Kwa hiyo kuna makundi mawili. Yeye alifanyiwa nini? Operation. Anataka kufanyaje sasa? Anataka kulipa. Lakini sasa Waislamu wamjua wake imegawanyika makundi mawili. Kuna wale waliofunga siku 29 na kuna wale ambao wamefunga siku ngapi? 30. Wa hadha ittiba'an lijazairi, na hawa waliofunga siku 30 hawa wao wanafuata aljazair, wao wanafuata mwezi wao aljazair. Jazair ni Algeria. Ma'a mulahadhatin, pamoja na kwamba mulahadha, mulahadha ni kama vile taariki unasema. Anna aljazaira, hakika huu mji wa Jazair wa Algeria, tuhaddidu bidayata wa nihayata shuhur, wenyewe umeweka mipaka kwamba kuanza kwa mwezi na kumalizika kwa mwezi al-arabia, miezi ya Kiarabu, biwaa sitwati al-hisabi al-falaki, wao wametumia njia ya hesabu ya kifeleki. Mulahadha wa taariq kwamba Saudi Arabia na Jazair, lakini hawa Jazairi hawa wamefunga siku 30 kwa kutumia njia gani? Ya ilmu al-falaki. Aswalu huwa, swali langu ndio hilo, kam yawman aqdi, sasa mimi nitalipa siku ngapi? Je, nilipe katika hizo siku 29 au nilipe siku ngapi? 30. Si umeelewa swali kwa mashehe? Swali zuri kabisa. Swali zuri. Makundi mawili, mataifa mawili. Watu wa Saudia, wafuasi wa Saudia na wafuasi wa Jazair. Lakini hawa wafuasi wa Jazair hawa hesabu yao ya 30 wameikamilisha kwa kupitia nini? Hesabu za kifeleki. Kwa hiyo sasa yeye anataka kulipa, alipe kutumia wa Saudia au alipe kupitia Jazair? Anajua jibu. Mashe, nani anajua jibu? Atumie Saudia. Allahu ustaz. Anasema jawabu. La yu'tabaru al-hisabu al-falakiyyi asla. Haizingatiwi kabisa hesabu ya kifeleki milele, haizingatiwi kabisa. La yu'tabaru al-hisabu al-falakiyyi aslan. Yathbutu bihi bad'u siyami shahri Ramadhani wa nihayatihi. Haizingatiwi kabisa hesabu ya feleki kwa kudhibiti kuanza kwa mwezi na kumalizika kwa mwezi, haizingatiwi. Balil mu'tabaru fi dhalika ru'yatul hilal, bali kinachozingatiwa katika hilo ni kuonekana kwa mwezi. Fa illa yarau, fa illa yarau alhilal Ramadhan laylata 30 min Sha'ban, na ikiwa hawajauona mwezi wa Ramadhani, hawajauona mwezi wa usiku wa 30 kwa mwezi wa Shaaban kwa ajili ya kuingia Ramadhani, akmalu Shaaban 30 yauma, watakamilisha Shaabani masiku 30. Ikiwa wao usiku wa kuamkia Ramadhani, ule usiku wake, ule ile usiku yake, hawajauona mwezi, watu wao wote wale wana siku 29, siku ya 30 ambao watakaotegemea waanze Ramadhani 29, hawakuona mwezi, basi kilichopo kwao akmilu Shaaban 30 yauma, watakamilisha mwezi wa Shaabani masiku 30. Min tarikhi ru'yatihi awwal shahrin, awwal shahr, awwal ash-shahr, tokea mwanzo ile tarehe ya kuonekana mwanzo wa mwezi, kwa tena kuhesabia pale pale mwezi, mwanzo wa mwezi. Kwa hiyo kama 29 wakamikamilisha Shaaban, baada ya kumisha Shaaban pale inapoanza Ramadhani ndio anakuhesabu pale pale. Sawa jamani? Kwa nasema min tarikhi ru'yatihi, kuanzia tarehe ya kuonekana kwake mwezi. Kwa hiyo kama mmeuona mwezi 29, kwa maana kesho unaanza kuhesabu tarehe moja. Kama mmeuona mwezi 30, kwa maana kesho unaanza kuhesabu tarehe moja. Wakadha idha lam yara hilala Shawwal, na vivyo hivyo ikiwa hawatauona mwezi katika mwezi wa Shawwal, hawajauona lailata 30 min Ramadhan, hawakuona katika ule usiku wa 30 Ramadhani, wafanyaje sasa? Akmilu iddat Ramadhani 30 yawma, kamilisheni hesabu ya Ramadhani siku 30. Hapo kiangalia kwa haraka haraka anazungumzia makundi gani katika ama wili katika swali na haya majibu, unaona kwamba majibu haya paka sasa hivi anazungumzia kundi gani ya hapa analenga zaidi ni watu wa siku 29. Ndio maana anasema kama siku 29 hamjauona mwezi, mfanyaje? Mkamilishe 30. Kwa ni watu gani hao? Si Saudia? Kwamba siku ile ya kuangalia mwezi hamkuona mwezi. mfanyaje? Mkamilishe, mkamilishe ni 30, maana yake mlikuwa mna 29. Si ndio? Na vile vile mnataka kufungua. Hamjaona mwezi, mtakao mfanyaje? Mkamilishe 30 ya Ramadhani. Kwa hiyo hapa nazungumzia zaidi kwa siku ya 29. Wa ala hadha nasema wakadha idha lam yarau hilal shawwal laylata 30 min ramadhan akmalu iddata ramadhan 30 yawma wa ala hadha yajibu alayka siyam 29 yawma qada. Najua hivyo sasa, najua hivyo sasa, kwa maana kwamba utakapokuwa umeifuata kauli hiyo ya watu ambao wameuona mwezi, aambiwa sasa rudi swali, aambiwaje? Anasema wa ala hadha, najua hilo sasa, yajibu alayka, ni lazima kwako wewe ambaye unauliza swali, siyam 29 yawma, utalipa siku 29 yawman qawaan li ramadhan alladhi ajizta an siyamihi, ambao ramadhani ulishindwa kuifunga, ajizta an siyamihi min ajli al-amaliyati, kwa sababu tu ya kufanya operation, ittiba'a lid-dawl allati sawamat liruyatihi, na hilo utakalofanya utakuwa umefuata ittiban, utakuwa umefuata lidwali, kwa umezifuata zile dola ambazo allati swamat, ambazo zilizofunga Ramadhani liruyati, ambazo zimefunga Ramadhani kwa kuona mwezi, wa aftarat biha, na zimefungua kwa kuona mwezi. Nimeona mashia eh, kwa maana kwamba wewe umefanya jiraha au umepata na jambo lolote, achilia mbali huyo alipouliza, lakini tu kwamba wewe mwezi wa Ramadhani umekupita kutokana na dharura ambayo imekutokea. Sasa unakuja kuangalia nchi yako Tanzania, kuna makundi mangapi? Mawili. Kuna kundi la kwanza ile imetegemea mwezi wa kutumia feleki, takwimu, angalia ramani, kuangalia kalenda, kufanyaji, ndio mwezi wao wamedili nao sana huu. Na kuna wale ambao wao wamesema hapana, sisi tunazingatia mwezi utakapoonekana popote tutafunga. Sasa wewe ambao hukufunga mwezi wa Ramadhani, ufanyaje sasa? Ulipaje sasa? Ulipe watu wa 30, ulipe watu wa 29? Jawabu limekuja kwamba lipa kwa kulingana na wale ambao wamefuata dola ambazo zimefanyaje? Zimeuona mwezi. Kwa hiyo kama dola ambayo limeona mwezi na mji wako kuna kundi limefuata, kuna kundi limefuata mwezi ulioonekana sehemu fulani, basi lile kundi nenda nalo na wewe funga kufuata lile dola ambayo limeona mwezi. Ama wale ambao wametumia takwim kama hisabul falaki, fala tattabi'uhum. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وأن يرزقنا الإخلاص، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.